formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 marca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Wraca zaufanie do szczepionki AstraZeneca. W ciągu doby ponad milion chętnych na szczepienie. Nie są znane motywy sprawcy strzelaniny w Colorado. Zginęło 10 osób, w tym policjant. Rekord Banksiego. Tym razem za obraz będący hołdem dla służby zdrowia. Coraz więcej chętnych do szczepień brytyjską szczepionką AstraZeneca. Minionej doby na szczepienie tym preparatem zapisało się ponad milion osób. W niektórych punktach zabrakło miejsc. Dziś ruszyły zapisy na szczepienia dla osób od 60 do 64 roku życia. Nadal mogą się również rejestrować osoby z roczników 1952-56, które dotychczas tego nie zrobiły. O szczegółach Karol Surówka. Ministrowie apelują, by nie tracić zapału, gdy w naszej okolicy zabraknie wolnych terminów i dzwonić pod numer 989 jeszcze jutro albo w kolejnych dniach. Niektóre punkty szczepień dopisują jeszcze terminy do systemu. Czasami pracownicy punktów medycznych mają na tyle dużo zajęć związanych z leczeniem pacjentów, że brakuje czasu na takie sprawy organizacyjne. Na brak terminów w niektórych miejscach wpływ miało również duże zainteresowanie szczepieniem ze strony 60-latków. Wzrosło też zaufanie do preparatu od firmy AstraZeneca, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W tej chwili liczba tych absencji gwałtownie spada. Sięga ona kilkunastu procent, a jeszcze kilka dni temu sięgała 70%, więc widać, że ludzie chcą się rejestrować. Michał Dworczyk dodał, że w tej chwili bez zakłóceń funkcjonują kanały rejestracji na szczepienia. Portal internetowy, infolinia 989 i numer SMS 880 i 6 trójek. Karol Surówka, Polskie Radio. Dotąd w Polsce wykonano ponad 5 milionów szczepień przeciw COVID-19. W ciągu ostatniej doby prawie 50 tysięcy. Pierwszą dawkę otrzymało ponad 3 miliony osób, a drugą ponad 1 700 000. Kary za brak szczepień we Włoszech. 10 pracowników dwóch domów opieki, którzy nie chcieli się zaszczepić przeciwko koronawirusowi, zostało wysłanych na przymusowy urlop i pozbawionych pensji. Sąd pracy uznał, że decyzja dyrekcji obu placówek jest zgodna z prawem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Chodzi o dwóch pielęgniarzy i 8 osób personelu domów opieki w Belluno na północy Włoch. Dyrekcja placówek skierowała ich do lekarzy medycyny pracy, którzy uznali, że ze względów bezpieczeństwa nie mogą oni dalej świadczyć pracy. Na tej podstawie pozbawiono ich pensji. Tydzień temu okazało się, że z winy pielęgniarki, która odmówiła szczepienia i nie poinformowała o tym pracodawców, w jednym ze szpitali w Genui powstało ognisko koronawirusa. Media i wielu polityków domagają się, by dla pracowników służby zdrowia szczepienia były obligatoryjne. Jednak zdaniem ekspertów taki nakaz byłby niezgodny z konstytucją i prawem. Jak się szacuje, we Włoszech co najmniej 10% personelu medycznego nie chce się szczepić. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Epidemia koronawirusa nie zwalnia, co widać po rosnącej liczbie nowych zakażeń i hospitalizacji. Minionej doby wykryto ponad 16 700 nowych infekcji. To o ponad 2,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarło prawie 400 osób. Tendencja wzrostowa nadal się utrzymuje, a jak podkreśla rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, trzecia fala jest dopiero przed nami. Jesteśmy w tej chwili na pułapie 22,5 tysiąca zakażeń dziennie, średnio w tygodniu. To już dość duży pułap. W niektórych szpitalach liczba wolnych łóżek covidowych zbliża się do krytycznego momentu. Na Mazowszu zajętych jest 80% wszystkich miejsc w szpitalach. W całym kraju ponad 26 tysięcy. 10 zarzutów morderstwa pierwszego stopnia usłyszał sprawca strzelaniny w supermarkecie w Boulder w stanie Colorado. Zgodnie z informacjami służb, 21-letni morderca działał sam. Jego motywy wciąż nie są znane. Sprawca zastrzelił z broni automatycznej 10 osób, w tym 51-letniego policjanta, który jako pierwszy przybył na miejsce ataku. Funkcjonariusz osierocił 7 dzieci. Ostatnio szukał bezpieczniejszej pracy. Obraz Banksiego sprzedany za rekordową sumę ponad 14 milionów funtów. To 5 razy więcej niż szacował londyński dom aukcyjny Christie's, który przeprowadzał licytację. Artysta, który wciąż skutecznie ukrywa przed światem swoją tożsamość, tym razem namalował chłopca, który z koszyka zabawek, zamiast figurki Batmana czy Supermana, wybiera superbohaterkę naszych czasów, pielęgniarkę walczącą z pandemią koronawirusa. Dochód ze sprzedaży obrazu zostanie przekazany brytyjskiej publicznej służbie zdrowia. Obraz zatytułowany Game Changer pojawił się w budynku szpitala w Southampton na południu Anglii, gdzie trwała pierwsza fala pandemii koronawirusa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowy wieczór w większości kraju będzie pochmurny, miejscami może padać śnieg, śnieg z deszczem albo sam deszcz. Lekki mróz w nocy na wschodzie, w Białymstoku minus 4, w Lublinie minus 3, w centrum będzie plus 1, cieplej za to na zachodzie, w Gorzowie i Zielonej Górze termometry pokażą plus 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Jak zwykle dla mnie pojawia się dylemat, czy to jeszcze dzień dobry, czy już dobry wieczór. Wolę dobry wieczór. Zatem dobry wieczór. Michał Jakubik, Marek Pawłukiewicz, Piotr Baron. Zapraszamy na wtorkową tonację trójki. Nie będzie to dla Państwa zaskoczeniem, że to utwór zatytułowany The Bandit. i nowa płyta zespołu Kings of Leon wydana 5 marca. Nie będzie zaskoczeniem, dlatego że to był ten pierwszy utwór, jaki zespół ujawnił do prezentacji radiowej i pewnie już Państwo do tego utworu przywykli. Ale z tą płytą jest nie tyle kłopot, ile taka zagadka, bowiem prezentowane pojedyncze utwory z albumu mogą nieco zmylić co do klimatu i tego, co w tej chwili robi zespół Kings of Leon, dlatego że po ostatniej emisji otrzymałem od któregoś z słuchaczy informację, że chyba się trochę uspokoili. Moim zdaniem nie do końca tak jest i dlatego byśmy się o tym wspólnie przekonali, wspólnie słuchając płyt jak zwykle, jeszcze będziemy w różnych momentach stosownych na tę płytę Kings of Leon zaglądać. W tonacji trójki teraz polski zespół, ale śpiewający po angielsku. Polski warszawski zespół One i kompozycja zatytułowana Bad Dog, otwierająca ich ostatni album, czyli ciągle jeszcze najnowszy, zatytułowany ten album Dalej. A co będzie dalej? Czekamy na kolejną płytę tego zespołu z olbrzymim potencjałem, przede wszystkim koncertowym, ale także tym w studiu nagraniowym, czekamy na kolejną płytę. Już za chwilę sięgam do walizeczki ponownie po wtorkowy zestaw, ale wcześniej dam znać panu Krystianowi z Radomia, że dostałem pana e-maila i bardzo się cieszę, że zdecydował się pan włączyć program Trzeci Polskiego Radia, bo dziś tak się bawimy. Alchemist. Mam nadzieję, że państwo z radością i w domach, i ewentualnie w samochodach przyjęli obecność w radiu zespołu Iron Maiden. Jak będzie z kolejną płytą, nie wiem, bo to jest artysta, którego przynoszę w walizeczce dość często. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest mało znany w Polsce, a po drugie dlatego, że jest świetnym muzykiem i świetnie brzmią jego płyty. Nazywa się Gwyn Ashton. Zdecydowanie lubię, kiedy gra, a Państwa nieśmiało zachęcam do tego, aby zapoznać się nieco szerzej z jego twórczością. Nazywa się Gwyn Ashton. Nagrywa płyty, koncertuje i miejmy nadzieję, że jak skończy się koronawirus, to jeszcze kiedyś będziemy mogli się spotkać tutaj u nas, w naszym kraju. Teraz będą w tonacji trójki dwa przypomnienia polskich wykonawców i polskich piosenek. Pierwszą z nich wykona Jacek Skubikowski. hojne wozy, niepewnie cięły noc i rwały wciąż na boki, jakby chciały kąsać mrok. Pod maski brały wodę, mrużyły ślepia złe. Najwyższy czas na oddech, najwyższy czas na sen. Ze znaku ktoś dla żartu zmazał kilka cyfr. Do miasta było 7, 17 albo 3. Jedyny hotel, portier, napis miejsca brak. Wyciągnął dłonia po tu, szepnął, że coś może ma. Marmurowe schody zjadły aż pod dach. Po kroku ślepych luster, z których dawno wyciekł blask. Na ścianach wytrapane szeregi obcych dat. Blaszane palmy polu, pokornie cały piach. Hotel Patria na godziny, jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny, mieszanka chła i tyny, przy rynku skociłby. W dancingowych salach, gdzie dawniej szalał tłok, tańczyła jedna para, on był arafona blond. Prosiłem o kieliszek, a kelner przyniósł dwa. Pierwszy by nie słyszeć, drugi żeby spać. Hotel Patria na godziny, jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny, mieszanka szła i cyny, przy rynku kocioł by. Będzie pogodniej i słońce bez plam. Barza na rogu znalazła się kawa. Tylko hotel ciągle stał ten sam. Hotel Patria na godziny, jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny, mieszanka szkła i cyny, przy rynku skocieł by. Hotel Patria na godziny, jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny, mieszanka szkła i cyny, przy rynku skocieł by. Jedyny hotel w mieście to był Jacek Skubikowski. Dawno nie było. Dziś takie przypomnienie w tonacji Trójki. Jeszcze szybko tylko dam znać panu Wojtkowi z Piaseczna, że odebrałem korespondencję i też należę do tych zwolenników Iron Maiden, który może słuchać ich nawet przy zmywaniu w kuchni. Dziękuję za korespondencję, dziękuję za pozdrowienia wszystkich kolegów, o których pan wspomina. Pozdrowie. Dziękuję serdecznie. No, a teraz będzie wspomnienie jeszcze bardziej odległej przeszłości. Słuchacze Górnego Śląska będą wiedzieli, o jakim obiekcie koncertowym mówię. To było dawno temu, a zatem jeszcze wtedy na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku była taka sala koncertowo-wystawowa, która wśród mieszkańców była nazywana kapeluszem, ponieważ taki miała kształt. I tam kiedyś jako młody chłopak ze szkoły podstawowej wybrałem się na koncert nieznanego mi zespołu, który nazywał się Test. Po co tak długo się starać o to, co można mieć zaraz? Wystarczy spytać, czy chcesz. przecież to nie miłość jest. Po co te wszystkie czułości, by można szybciej i prościej, wystarczy jeden twój gest, lecz to nie miłość jest. Przygoda bez miłości, przygoda, która dziś rozpocznie się i skończy, jak gdyby nigdy nic. Przygoda bez miłości, a może tak ma być, bo o to właśnie chodzi, by już nie wierzyć w nic. Po co te czułe od serca, już niepotrzebne zaklęcia, a jednak bez nich już wiesz, jaka to miłość jest. Kolegom z podstawówki wtedy podobało się to bardzo. Mnie podoba się do dziś, jak sprawa ma się, jeśli chodzi o kumpli z podstawówki. Nie wiem, bo straciliśmy trochę kontakt. No i teraz z walizeczki jeszcze jedna płyta, którą kupiłem na wyprzedaży kiedyś w Vancouver w Kanadzie. Zespół nazywa się The Manipulators. The Manipulators, tytuł utworu, jeśli sobie szybko przypomnę, to szybko go Państwu powtórzę. The Minor League Fame. Jeszcze mamy 25 minut naszego spotkania dziś we wtorkowej tonacji trójki. Dziękuję Państwu za wszystkie maile współpracujące i nie od rzeczy chyba będzie jeszcze powtórzenie, a może w ogóle podanie, bo chyba nie podawałem adresu mailowego piotr.baron@polskieradio.pl. Dawno już nie miałem w ręku płyty The Traveler. Jej autorem był Kenny Wayne Shepherd. To reverse, been a long time gone, in a slow train coming, but I'm coming, been a long time running straight to you, been a long time lost, been too much of nothing, too much nothing. Long Time Running to był Kenny Wayne Shepherd Band i jutro w programie Trzy Wymiary Gitary jeszcze taki mały fragment tego albumu sobie przypomnimy.

a dollar McClendon is the one for me. If I get a Cleveland, I'm really set. But $1,000 Cleveland is hard to get. Them dead presidents, them dead presidents. Well, I ain't broke, but I'm badly bent. Everybody love those dead presidents. Cleveland is hard to get. Them dead presidents. Them dead presidents. Well, I ain't broke, but I'm badly bent. Everybody loves those dead presidents. W dzisiejszej tonacji trójki trzy płyty nam zostały. Bardzo bym chciał, żeby Państwo teraz posłuchali, jak na swojej płycie prezentuje się Ben Poole. Come on. when you look up one day. Once see your playhouse tumbling down, I'm gonna tear your playhouse down. Oh, pretty soon I'm gonna tear, yes, your playhouse down. Room by room by room by room, yeah. You look up one day and see your playhouse tumbling down. I'm gonna tear your playhouse down. Oh, pretty soon I'm gonna tear your playhouse down. Room by room by room, I'm gonna tear your playhouse down. To był Ben Poole i w związku z tym, że trochę musimy go, przepraszam za kolokwializm, przyspieszyć, to w tonacji trójki, przepraszam, nie w tonacji trójki, w trzech wymiarach gitary jutro sięgniemy po jakiś inny jego utwór. A na zakończenie zostały mi dwie płyty, które pomyślałem, że mają Państwu zapewnić dalszy dobry wieczór, a że taki będzie, jestem pewien, bo po 19 będzie z Państwem Grzegorz Hoffmann, audycja GH+. W imieniu Grzegorza bardzo Państwa zapraszam. No i teraz te dwie płyty. Pierwsza z nich to jest płyta, którą nagrał Elvin Bishop, ale nie sam, bo ze swoim zespołem, który nazwał Big Fun Trio. Elvin Bishop i jego koledzy znakomicie bawią się muzyką i chciałbym, by Państwo dziś w tonacji trójki na zakończenie też się tak zabawili.